Katokamerana hymyilen vaan, ja tee sen niin, että sulla näkyy hampaat. Kun pukeudut tähän kukkapaitaan, ne sua rakastaa, kyllä ne menee lankaan. Kotona illalla sattuu vatsaan. Lunnia hynnystä ilppuu patsaat. En jaksa näytellä enää, hymy tyttö on palasina. Enkä miellyttä ketään, kun ja nautin.